mahbat laj ko koy ina ba fa te ko gëna bi yendo ko ba dëkër ñu ñëw ci timis te ko mo so mi fu mu jëgë ak gi garap mo ko ñaari gawar yu japp yu rafa ta fi ja musuma gis ñaari goor yu rafa ci lool ñu la ngay waxtaan ci lañu aw mom day nigaay so mi mo ko fi def ci gatt bi lu ko jëlé rat ko sax dafa duggal rek doxom so mi fess del dëkër gi nak ya ñak fayda déggul ñi wax bu yedd bu te ngir di mi def señ nak señul mahamata mo de xeexale yi man dem na ci takku sam takka dab ko ala di ma de ko ko doy war way am na ko gëna doy war ñi nak kan lu mu nek ci la échec wax الصفي سورة الشافي يسبي الله ما سمعنا كما في قبل وعد سل حكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن لا يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كانوا بنيان مرصوص رزق لموسى لقومي يا قومي لم تظنوني وقد تعلمون إني رسول الله إليكم فلما أثقل قلوبهم ولولا إذ رزق لعيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قال أساسر بين ومن أسلم من افترى على الله كذب ويدعى إلى الإسلام ولولا إذ قام بالي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولا متموا النور ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليشرع على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ينركم وتجاهدون في سبيل الله ينكلمون بأموالكم وأنفسكم ينلوم جرم ونسالكم خير لكم إن كنتم تعلمون ينلوم بني أبونا يغفر لكم ذنوبكم ينرك ويدخلكم الجنة ينلوم يملم تجري من تحتها النار ينلوم أن نكبر مساكن تيبة وخر حلم تزورا خلا بخلا بكل شيء ينجد كمكة ويطنكم تدير بروبلي مكة do am doore mo buy genn rek dina am ñuko jox loxo bu ëllëgé ñu taxal biñu yégué nak ñem ne bi def na campagne ba dem fu ñuy wax aqaba jamratul aqaba ak usta ak jamratul ula ci seen aju ki yéfar bobu dañ daan jaayent rek mu dañ fa benn benn yu dëkk medina dé leen na yonent la ñoo ñu approuvé ko dem seen dëkk waxiko tallu ko lu bo genn ñi am na lu fuñ la fat mu yebal sa bay ñuy dem ndank ndank ba mu def fa mom ak ababakrim ak ali ak yenn ci ñoy neew doole sen dernier réunion samedi la nité ñu ko def daru nak wata di 100 personnes ñepp fa wax omar ibn asha say bo mala wax kéro wax na akal abo jeelil wax na akal abo muxtara ñett ñeefa ñaan parole ñett orateur wax saybat ibn rabi'a أكبر بكنا رابعة أكبر بوثرة أكثر علي من جندب أكبر سفيان نرون لن يطوغون بلن يولو بوشارة إبلي سخنيونك سبب كل نتنيو جيري بنيوك بس كدرنيال درنيال كافتوس لن بابا ينجي درنيال درنيال كافتوس قد نبني بجيني التيرات مصيبا تكدك بطو ما في ديس ينجو سيرك لكد القرآن إني وإيش يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او ليقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ابن صبيكو غورغو ماكت سول مباجي مو راب لاكوكو نيو سي بونت بي فكنا ني نك لوين كو مسا فخال رك ريتنا تو وور ني دك بي مو في دفا تا بودي بو ديمي سي غودي غي مصيبه دالنو كون نك بو كين نيو سي ريني نيو بي كوني سيتي وول سي تور iblis ñew na len man day dekkum fi najji la dekk rew lu mo xamne ñu am xele ko dekk dama deg rek seen ribi ñoo ma yaakaal duma ñak taxé mu baax mu ma leen mëna diggal su ngeen ma ñu duggal ma duggal su ngeen ma duggal tant pis pour yeen té daal di yébalé ko ma ñew da wax ko président da ko gor gu ma nga fi dekk najji ñu na wa najji seen ka rafet na na rentré mu dugg tok zekater bi président ñaar lañu bokk ndey bay sebetu rabbi akbar batul rabbi on ñu jur walit sen dom ñu ngi tok abou sufyan ngi tok ubay bun khalifi ngi tok waji wax salim ni gende ngi tok abou bukhara ngi tok ñu ne lay fexé parce que waji bu gene sandi la 100 personnes lañu ñu ko defé daru nat wata daru nat wata moy keur ga xusi jik taxal ci tabax ci makka ci le mo jik taxale muji gi mawiyato ko jënd ci xubeyru ci téméré junay libi do motax ni ko wax legui daaro xay sharam dañ ko mujjé bolé ci kaado gi legui kenn matu la xam fu mu nek Omar ibn Isa mo jëk ñaan parol man da sama taxé moy ñu def ko rek ni na sangay daan def ku mësa falu bur gëel ñaan ci la ndab jam mayu lako dañ lay dañ lay xass dañ lay woy woy xass ñom lay dañ lay rusé ray waye dañ ñu tabax kasu ba amul buntu te kenn du la fa fekk ñu dina jël saw ñam ba dé jot ñu suuli le parce que nañ ko leen ray yaqulé mo né nañ def na lu nabi suñ ko réé so der yaqul té buñ sagné bu mu génné musiba dal nañ ko bas kous légui ko mu jaar ca ko ñu ko yobbe ay añ budul mag ak ndox mudul doy ba mu dé ñu sul ko naka wax lo rek iblis jox nako yo togal togal sa pexé baxul togal togal yi xana da nga def waji am ñuko bëgg mu am partisan ngeen duggal ko ci neeg mu jur jam dañu dëkk seen ko ngeen xex ñu mab neeg bi génné ko lolu du pexé ha mu top koy jël parole abba bu tara yëkëti loxom ñaa ko waxal mu ne dama dañu wut gileem gileem gileem gileem go xamne kan tagatu ko gileem man na mu xif dina ñen fukki guddu yu du yu mu dul naan té man na wëttal bopam ndax bu soofé man na far bu kawé man na yé ñu yew dëndat na bi dëndam gileem ga yew diggal na bi diggal gileem ga la ngal tank yew ko takk beuti gileem gi dem ak mom ba alop kañ ñu takkal koy joon yu xoo ko ci ko mu dem ku mu fenk rek mu baax iblis na le yow yag na dox ci adina mané li man xare bi ngeen sagat bu wajuri ci rek mohammed mi ne kan na ngi rafeté né lan ñu lay ñawé ak ni mu neexé ngeen def ko jëfëm joju mu genn na jëg nit wax tax mu yéwé ko mo ndek ak xare dal ci seen ko musiba dal leen loolu du tax togal yow abou muxtara to abou jeen sa sa bi yëkëti loxo ma daal sama gis gis mooy dëkk bi juroom benn pinci la pinci mu ne nañ fa laaj ñaari xale lu góor yi fa mën ñu ñëw ñuy douz ñu yew na bi ci tiimandoo ko daa seen jaasi ñu wax benn ñaar ñett jaasi yi dara ndoo loo si jublu ay bokkum di wax pincir sàngama ko rey te mënu waxee xa juróom benn pinci yi suñu ñeñee ba laaj domage intérêt du nu sonn ku ne tuuti lay kuti si iblis ne ko yàlla na ko guddafal foo dëkk doom yaa rafet xel te xeme lool la te xeme lool la te xeme lool la adame adame iblis na maa koy garde te duma nelaw ñu da ngay dem tuuti jibril ba teel sama ni juróom ñaar jab mu rëy wuñu wax yaasin na ko bàcc ko gardien bi mu ne yaasin alquran akim innaka la min almursalin ala sirati mustaqim tansila siraan li tursila qawl mansura bafum qafilun laqad khalaqna ala kasrin fum la yumina ina jana fi anaqim wa aqlana fi yalasqal fum mukhmuna bu mu ne mukhmuna la may bis khurun ne bi bot loxom genn tim leen e diw ndek ci ñi may kompulul ngi nelaw de e diw ndek ci ñi may kompulul diw ni ma dene moom ndek lii dina ci bokk ba ñu daj mu tibb tuuti suuf dànda leen na leen saatiru jo te rëy na ñu ko pepp suuf dal ba war nga dee dal itam ñu continuer nelaw ba biddanti jënta baa leen yee am ko ñoo ne mooy yéen lu ngeen di def fii ñu ne ko borom kër gi dañuy tëru mooy leen dem na ca fajar lamb leen seen lex ku ne lamb fekk suuf te meet na leen bi wala dem ci daj man ne met na len meb bu tax ñu yex ko dabu ji am nga rasul na mu def dafna ali kay ter ci sama ni parce que gaay nga yeerlu ci nañ koy wax ba ben ben yoyu ne ko tudde ci sama lal jël position bi may tebe lal sa loxo day jor sango so mbajit bu dara fi dinañu defal na fi tere yi nañ ali yo ñewñ téméri personne téméri nit ku ñu wër armé borom rocce ku ne fanaan fi nga d' accord am na sax ñuy dabaatal àll yu ne li tax mu d' accord na bee ku ne dara du la jot gëlëb teg na ci ne ko dara du la jot waaye dara du la jot bi mu laati jib fekk na ne bi àll yu nangu bu yàgg wa min annasi man ishtara nafsahu ibtiqaa mardatillahi wala ra'ufun bil ibad yàlla tagg na ko ne naan na ci nit ñu gëm yàlla ñu ante na jaay seen ruu jëndale ko seen bopp xam nga da sunu borom def kërëm dafa woon malaaka yi ni jibril yéen a doon ayibal nit ni yéen a gën nit yow jibril doo ma doon bëgg a rey mikaïl yow li di nga dund lu yàgg dama bëggoon nga far saw fan alal ko mikaïl ma faf la rey te mikaïl toog jibril gàntu mu wax ko mikaïl mikaïl gàntu mu ne naka mu fu ngeen jaar bëggam nit na ngaayat asamaani juróom ñaar na taraat tuwaati bi rasul lay na ñarab mbajjama mooy am cetan këri kët ali bu nabi tag di nit du malaak gisul àjjana gisul safara gisul sumay pii antana jaay ruhum gi jende ko magam dox len waxtu ko bu ko len dalé rek dina far surtout xam nga fu jibril fran ci bop ali mikael fran ci tanki ñu yor ay wanta yi wurus diko upp nan ko baxa nak baxa nak tad la xol bur yalla bi kal malaika eske yalla ngi titro malaika ci ci jëf tay gi pro dio dirni hari na bi na same sirina usman legi nak mangay soobu ci 4e mangay ñantele bibna ami nga 4e sama way bi ibn al ammi ci ka nga xamne dom bay la ci kima don way kan la won moy nabiyina rasulillah mo ko koy kan dama la ko koy kan bokay bokay akam akan sakalini nabi talib yufuna bi nasri wa yaqafuna yawman kana sirru mustatira wa yuman atana ala bi miskina wa yatin wa azra ila ma nuzimu kullu illa la nuru minkum jamala wa qura ina naqafu min rabbina yawman habasan qamtara fa aqimu law sarfa alika yawma wa laqna dalzal wudur wa jisim bima jinn abu wa sabra jannatan wa hirilal mutakkin fi ala raika la yalna fi asfar wala samharira dom bi mu jëk am ala ko tudde moy al hasan rakka di ñew doon goor mu tudde ko de moy husayn al hasan tu moy tiiw husayn moy de tiiw ñaari xalal la yo xamne alquran tudde na len التقيان بينهما برزق لا يبقيان. القرآن نعم نعم حال الله يو خمني تنجي جيني وول تغور جنيو عبد المطلب تي جيني تغور جنيو حاسم ني دوخ دي دوخ دي دوخ دي نعري لير بكين تل تي عبد المناف كين تل تي عبد الله عبد المناف كتي جيني موي علي ني نبي طالب عبد الله كتي جيني موي رسول الله ñu composé nak ci fatimatu genné ci asana ko suñu marjal da reene yeb tatian bayna ma bar sappu ñep ken yukhruju min ma lulu wal marjal way nabi da na wax ne ñaari xalé yi ñoy kriti day sene ci aljana hajmalil lahum ñaari xalé yoyu sayda ñoy ñaari sanga zubani shalamiya fi jannati alula chaajina yalla alajima la xasuma ko kat kafa ka mi mako waxe kana la nekkon yaqulu di waxe non rahma ar rasul njol mak dugu nañu école ñom ñaar di wérante ku neena sama borom mala gëna rafet mbindu akane Hussein mala dakh écriture Hussein ko mala gëna rafet lé ñu dem ci sel papa nako dañu wérante ku gëna rafet mbindu papa atinu wa ko ñëna ñuma leena atté sen mam néna yalla néna ku ci merlo kenn dem safara dem leen ci sen mam ni dem ci rasulullah ne ko atté no mu ñoko ñima ñoo leena atté sun borom na la ku leen mer lo dem safara xala man la jibril alayhi salatu wassalam jibril yalla tan ma atté leen te degg li yeen te bi wax ñu ci premier israël la mala bi ko tuñu israël ne do wala atté dem leen ci sunu borom mala ji ko ba xam ah yeuf nga ci sori de ñaari écriture élew ñu diko wérante bi dem ci rabulaf sunu borom na su ngeen demé bu ngeen bëgge xam ku ci gëna rafet mbind nañu tek ñaari mbind yi ci table Jibril demal yow ci aras nga bag fa benam pom ci aljana so ñëw ba tim taba di bindé nek sanil pom bi ci fakla wax pom bi dinde wu mu dal koko bakale ñu def konkur ñepp dagé ñu lay taba gi tej nit ni ci fakla wax yalla yalla wutal lu gel di yent xebi gay rasulallah jibril dem dox da napam ñew ba tim taba gis na yalla pomba pomba ne dare ba jup mbinde mala tacc xar def ñaari pom pom bu ne dal ci benn bint rawa ka fa jafa gina boman min madaja songo ñu di béré asana ko sey ñu di béré sen ma muy ha yoon nañ sangi tok naan asan jappal tank bi asan juuy ko asan ñepp ko fa fatima to sey ni sen yaay ñeñ ne mo bay ñaari xalé dina songo ngay digël ki ëpp doole bay ki ndaray dina ko namay def ñi ngi songo jibril nan aussi ne jappal tank ne ma itam ne aussi ne jappal tank xam nga combat bu nebi to ak ababa ke bi ci porter ay outena combat gouverneur sa ko jappal tank bi la jibril wax kon ma ne aussi ne ñu takam la ni ta motax yonentou bi da na wax ne masna fa asan tek fi fop Hussein tek fi romba ay mak mak ni jewlen ne ak bax mbag yi ñu deju ñaari xalé yi ak bax fo atan mo len bok ñaari xalé yi nabi deg ci na ges ne ak bax xalé yi ci toge ak bax xalé yi ñu bok day fever na fever bu metti yu xol len ni sama ñaari doom yi de bu len yalla wër lo dina or ñetti fan sante ko yalla Fatima tu jabar gi ne ko man leni jaay kon ma or ñetti fan dimale lako asan yekati bopam ne yaay dina or ñetti fan dimale lako yow sama yoon sama papa